Simplik. Chudni do syta. Dostępny w aptece. Teraz w MediaMarkt. Lekki i smukły MacBook Air z wytrzymałą baterią i pamięcią RAM 8 GB. Już za 3799 zł. Szukaj nowych okazji w nowej gazetce. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Sześcienazy, zatem znak to nieomylny, że po 18 program trzeci, audycja popołudniowa, zapraszamy do trójki. 24 dzień marca, niewiele się zmieniło, jest piątek, czas na serwis, Justyna Mączka, Radosław Prus. PiS zaczyna konsultacje w sprawie ustawy metropolitalnej, a w Legionowie już w niedzielę referendum. Mieszkańcy mają odpowiedzieć na pytanie, czy chcą przyłączyć się do Warszawy. W tym serwisie trójki także o zarzutach dla Tunezyjczyka, który rozpędzonym autem wjechał na deptak w Antwerpii. I o spotkaniu 27 unijnych liderów u papieża. Audiencja właśnie się rozpoczyna w Watykanie. Zaczęły się konsultacje społeczne na temat projektu ustawy, która zakłada przyłączenie do Warszawy kilkudziesięciu okolicznych gmin. Przypomnijmy, po protestach części samorządowców, a także krytycznych głosach mieszkańców, PiS zdecydowało, że projekt na razie nie będzie rozpatrywany przez Sejm. Poseł Jarosław Krajewski zapewnia, że partia rządząca chce wysłuchać, co mają do powiedzenia ci, których ta sprawa dotyczy. Te konsultacje będą opierały się zarówno na zebraniu informacji poprzez stronę internetową, specjalnie utworzoną ankietę, jak i bezpośrednie spotkania i rozmowy z mieszkańcami. Konsultacje mają potrwać do połowy kwietnia. Zebrane opinie trafią do ekspertów, ci opracują rekomendacje i w ten sposób powstać poprawiona wersja projektu, który PiS złoży w Sejmie. Tymczasem w niedzielę mieszkańcy Legionowa mają odpowiedzieć na pytanie, czy ich miasto powinno wejść w skład metropolii warszawskiej. Tak, będę uczestniczyć. Nie słyszałam. Nie interesuje nas. I jakim referendum? Słyszałam. Wybiera się pan? Nie. No, żeby Legionowo zostało w Legionowie. Wybieram się. No nie marzę o tym, żeby zostać mieszkanką Warszawy. Legionowo w zupełności mi wystarcza. Żeby referendum było ważne, do urn musi pójść 30% mieszkańców. Głosowanie dotyczące ustawy metropolitalnej miało się odbyć także w Warszawie i w Podkowie Leśnej, jednak wojewoda mazowiecki unieważnił uchwały w tej sprawie. Prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz zapowiedziała, że Rada Warszawy odwoła się od decyzji wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W serwisie trójki kolejne tematy. Są zarzuty dla Tunezyjczyka, który rozpędzonym autem wjechał na deptak w Antwerpii na północy Belgii. Odpowie za próbę przeprowadzenia zamachu terrorystycznego. W jego samochodzie policjanci znaleźli karabin i noże. Mężczyzna na co dzień mieszka we Francji, wcześniej był notowany za przestępstwa z użyciem broni. Beata Płomycka. Do zdarzenia doszło wczoraj około południa. Mężczyzna jechał rozpędzonym samochodem, przed którym uciekali przechodnie. Próbowali go zatrzymać żołnierze, ale on uciekał dalej. Po pościgu udało się to dopiero policji. Z nieoficjalnych informacji wynika, że Tunezyjczyka jeszcze nie przesłuchano, bo był on pod wpływem jakichś środków odurzających, niewykluczone, że alkoholu. Dlatego, jak informują belgijskie media, zarzuty dotyczące próby zamachu terrorystycznego wybrano bardzo ostrożnie. Zostaną one zweryfikowane podczas śledztwa i kiedy prokurator przesłucha oskarżonego. W jego samochodzie policja wczoraj znalazła broń palną i noże. Mężczyzna na stałe mieszka we Francji i był wcześniej notowany za przestępstwa z użyciem broni, ale nie uznano go za zradykalizowanego i nie był on pod specjalnym nadzorem. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. W serwisie trójki Rzym przed unijnym szczytem. Unijni liderzy właśnie teraz rozpoczynają w Watykanie audiencję u papieża. Do Franciszka wybrali się szefowie rządów, a także unijnych instytucji. Sam szczyt oficjalnie rusza jutro. Głównym punktem unijnego szczytu z okazji 60. rocznicy zawarcia traktatów rzymskich będzie podpisanie deklaracji rzymskiej przez przywódców 27 państw Unii. Polska liczyła na bardziej ambitny dokument, ale jednocześnie docenia to, że zostanie on przyjęty przez wszystkie kraje, mówiła premier Beata Szydło. Europę stać na więcej. Ale jest to dokument, który w tej chwili, w tej obecnej sytuacji politycznej jest możliwy do tego, aby został przyjęty przez wszystkie państwa członkowskie. I to jest jego wartość. Szefowa rządu zwróciła uwagę, że tekst deklaracji jest bezpieczny dla Polski, a cztery postulaty Warszawy, utrzymanie jedności Unii, swobód wolnego rynku, współpraca Unii z NATO i podkreślenie roli parlamentów narodowych zostały zawarte w dokumencie. Te postulaty są w tej deklaracji i są bezpieczne. Z Rzymu Karol Dermoros, Polskie Radio. A na koniec u nas o festiwalu, który rozpoczął się w Starym Sączu, a w którym biorą udział podróżnicy z całej Polski. Ciekawe będzie spotkanie z cyfrowymi nomadami. Kim są? Wyjaśnia organizator festiwalu Wojciech Knapik.

crazy little pony won't see a building rock. Oh man, she's got $100 bill that'll never stop. Run over, Beethoven. Roll over, Beethoven. Pan Tomiu na antenie, witam pana, dobry wieczór. Witam panie Kubo. Witam pana. Ja chciałem tylko podziękować panu Adamowi, że jest z nami co piątek i wam za każdy udany piątek, bo jest rewelacja, nie chcę się odchodzić od radioodbiornika. No, nie chwalmy dnia przed zachodem, bo do końca tego piątku jeszcze daleko, że ho ho. Do piosenek Mr. Chucka jeszcze dziś powrócimy. Od września w Łodzi będzie działać szkoła podstawowa tylko dla chłopców. Otwierają Fundację Żywioły. Placówka nie tylko będzie opierać się na nauczaniu zróżnicowanym ze względu na płeć, ale także na edukacji w duchu wartości chrześcijańskich. O tym pomyśle Marta Wawrzyniak z Fundacji Żywioły. Pomysł szkoły tylko dla chłopców bierze się z pomysłu i z doświadczenia wielu szkół współczesnych, które pokazują, że mamy większy efekt edukacyjny i wychowawczy, kiedy chłopcy i dziewczęta uczą się oddzielnie. Łatwiej wychowuje się do tych samych cech oddzielnie chłopców i oddzielnie dziewczynki, czyli do odwagi, do lojalności, do cierpliwości. Jednocześnie możemy dostosować inne metody nauczania. Dziewczynki na przykład szybciej zaczynają czytać czy pisać, a chłopcy są najczęściej lepsi z przedmiotów ścisłych. Jeśli mamy klasę koedukacyjną, to gdzieś idziemy środkiem, a jeśli mamy oddzielnie chłopców i dziewczynki, możemy dopasować inne metody. I dzięki temu chłopcy chętniej czytają, jeśli czytają ze swoim nauczycielem, jeśli mają konkursy czytelnicze i lektury dostosowane też do siebie, a dziewczynki, jeżeli mają nauczycielkę, która jest mistrzynią, tym wzorem w przedmiotach ścisłych, też dochodzą do pewnego mistrzostwa w tym. Wy chcielibyście pójść do takiej szkoły, do której chodzą tylko chłopaki? Tak. Tak. Z dziewczynami jest głupio? Nie, no mamy fajne zabawy. To ma być szkoła świecka, ale dość wyrazista światopoglądowo, tak bym powiedziała. Tak, szkoła jest prowadzona przez Fundację Świecką, złożoną z rodzin, natomiast mówimy o tym, że chcemy wychowywać w wartościach chrześcijańskich i w świetle nauki Kościoła katolickiego. Te wartości są nam bliskie, uważamy, że je za dobre i chcemy tak wychowywać. I na takich samych zasadach, jak rozumiem, działa przedszkole. Dzieci już się przyzwyczaiły do tego? Tak, dzieci bardzo szybko wchodzą w takie aktywności. Jak wygląda dzień w przedszkolu? Jest poranek, potem jemy śniadanie, potem myjemy zęby, potem psychomotoryka, potem angielski. A słuchajcie, co się robi przed śniadaniem i przed obiadem? Modli się. Te akcenty związane z wiarą to tak bardzo nienachalnie są wprowadzane. Roma Zabłuda. Jestem nauczycielką przedszkola w grupie podróżników. Właściwie głównym założeniem jest to, żeby dzieci uczyły się z przykładu, czyli patrząc na nas. Tak więc niepotrzebne jest to, żebyśmy my były obwieszone krzyżami, czy wyglądały jakoś bardzo prokatolicko. Po prostu zachowujemy się naturalnie i dzieci dzięki temu czerpią tą wiarę też z naszego przykładu. Chłopcy też potrzebują więcej ruchu. I przez to na przykład właśnie w klasach 1-3 mamy więcej lekcji WF-u, codziennie spacer, żeby ci chłopcy mogli się po prostu wybiegać i wyszaleć. Dzięki temu lepiej skoncentrują się na lekcjach. W takiej szkole męskiej nauczycielem będzie mężczyzna, który będzie dla nich naturalnym wzorem, który też będzie rozumiał lepiej chłopców. Mężczyzna do chłopców też stosuje inne komunikaty niż pani nauczycielka. Co nie oznacza, że szkoły koedukacyjne według nas są złe. Absolutnie nie. Są świetne szkoły koedukacyjne. Natomiast my chcemy zaproponować coś innego, ponieważ mamy dużo szkół koedukacyjnych w Łodzi. Chcemy dać rodzicom taką możliwość wyboru takiej szkoły właśnie męskiej w tym roku, a za rok chcemy otworzyć szkołę żeńską. Uczniów odwiedziła Kamila Litman z Polskiego Radia Łódź. Czyli najpierw, panie Michale, mycie zębów, a potem angielski. Nieodwrotnie. Kwadrans po 18. Cia, cia, cia. Cha cha cha. Cha cha cha. Come on, baby, let's do the twist. Cha cha cha. Tom komentuje piosenkę sprzed kilkudziesięciu minut. Owszem, to była piosenka duetu McCartney-Lennon, tyle że w wykonaniu Alice Cooper. Pozdrawiam. To Taylor, program trzeci, audycja popołudniowa. Jest, proszę Państwa, antybakteryjny i można z niego produkować protezy albo stosować w obudowach narzędzi medycznych. Śląscy naukowcy stworzyli innowacyjny materiał do stosowania w drukarkach 3D. Tego rodzaju patent znalazłby zastosowanie w życiu codziennym, ale co najważniejsze, przede wszystkim w medycynie. Dla takiego lajka, co możemy robić? Dr Andrzej Swinarew, Instytut Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego. Możemy z tego tworzyć aparaturę medyczną, obudowę aparatury medycznej, na której nie będzie dochodziło do tworzenia się bakterii. Czyli taki aparat używany wiele lat nie będzie musiał być regularnie przemywany, sterylizowany, czyszczony. Po prostu nie dojdzie na nim do rozwoju bakterii. A jak daleka jest jeszcze droga od tego, co już Państwo mają, do tego, żeby ta technologia pojawiła się na przykład w szpitalu? Tu bym chciał, żeby w tej kwestii być ostrożny. Doktor Krzysztof Jasik, Śląski Uniwersytet Medyczny. Na pewno muszą być robione testy in vivo na zwierzętach, no i wtedy, no więc jaka długa droga? Myślę, że to jest kwestia roku, dwóch może, najwyżej. Czyli w perspektywie nauki nie aż tak bardzo daleko? No niedaleko. Taką technologię jesteśmy w stanie dość szybko uruchomić. To jest o tyle ważne, że do tej pory były takie materiały. Jan Stradowski z miesięcznika Focus. Wiele takich materiałów powstało, z których dało się robić protezy chociażby, ale te protezy były wytwarzane metodami innymi niż druk 3D. Druk 3D jest, ma to do siebie, że jest tani, jest szybki, będzie można łatwiej dostosować to do potrzeb poszczególnego pacjenta, kształtu czy formy. Są to materiały, które są zabezpieczone na wskroś, czyli niezależnie od tego, jak one zostaną zarysowane, zniszczone, starta zostanie jej warstwa ta powierzchniowa, ten materiał cały czas spełnia tą funkcję, o której mówimy, czyli jest cały czas bakteriostatyczny. Każdy domorosły konstruktor, który posiada drukarkę 3D o odpowiednich parametrach, będzie mógł tworzyć przy użyciu własnej drukarki, prawda, i wyobraźni, oprogramowania do modelowania, takie urządzenia, takie sprzęty, takie detale, które będą bakteriostatyczne i które będą biozgodne, co więcej, które będą miały dopuszczenie do stosowania w organizmie człowieka. Nawet były fantazje takie, że można by zrobić z takiego plastiku przeciwbakteryjnego część wyposażenia domowego. No bo są takie miejsca, gdzie bakterie się lubią zbierać, a my nie lubimy, żeby tam były. Deski klozetowe chociażby, ale też na przykład klamki w drzwiach, wyłączniki światła. Jest jeszcze jedno ryzyko związane z tym, żebyśmy mieli wszędzie materiał przeciwbakteryjny. Otóż bakterie mogą się do niego przystosować po jakimś czasie. mogą znaleźć sposób na to, żeby jednak jakoś na nim sobie żyć. Ewolucja jest w stanie je do tego doprowadzić, więc prawdopodobnie lepiej by było, żeby taki plastik był używany tylko tam, gdzie jest to niezbędne, więc na przykład właśnie w implantach, ale nie w klamkach do drzwi, które są wszędzie, bo okazałoby się za jakiś czas, że bakterie już wymyśliły sposób na to i niestety musimy wymyślić nowy plastik, następny sposób na to, żeby się ich pozbyć, a to niestety, no jak wiemy, nie pomaga nikomu. Praca śląskich naukowców została doceniona, wyróżniona podczas międzynarodowej warszawskiej wystawy wynalazków, o czym informuje Anna Rokicińska. 20 minut po godzinie 18. Pani Halina przy naszym telefonie, 7 trójek na początku, 22. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty. How can you lose? The lights are much brighter there. You can't forget all your troubles, forget all your cares, so go down. Don't hang around and let your problems surround you. There are movie shows downtown. Maybe you know some little places to go to where they never close. Downtown, just listen to the rhythm of a gentle bossa nova. You'll be dancing with them too before the night is over. Happy again. The lights so much brighter there. You can't forget all your troubles, forget all your cares, so go downtown, where all the lights are bright, downtown, waiting for you tonight, downtown, you're gonna be alright now, downtown, downtown, can't forget all our troubles, forget all our cares, so go downtown. Things will be great when you're downtown. Don't wait a minute more, downtown. Everything's waiting for you. To była Petula Clark. Proszę zapiąć pasy, za chwilę będziemy podchodzić do lądowania, uwaga, na okrągłym lotnisku. Taki pomysł okrągłego pasa startowego otaczającego budynki portu lotniczego powstał w Holandii. O szczegółach tego nieco oryginalnego przedsięwzięcia Tomasz Jeleński. Idea jest prosta. Samoloty podchodzące do lądowania na takim nietypowym lotnisku będą mogły nadlecieć z dowolnego kierunku, mówi autor pomysłu Hank Hessling. Okrągły pas startowy to brak problemów z bocznym wiatrem. Hałas będzie mniejszy, a lotnisko zajmie mniej miejsca. Możemy lądować z dowolnej strony i także startować w dowolnym kierunku. Pomysł startów po okręgu nie jest nowy. Tak z przygodnych lotnisk wznosiły się w powietrze Piper L4, zwane konikami polnymi. Niewielkie samoloty użyte podczas inwazji w Normandii, mówi pilot Marek Masalski z Aeroklubu Warszawskiego, właściciel takiego zabytkowego Pipera. Został wbity porządny pal, do pala została uwiązana mocna lina, podczepiona pod specjalny uchwyt w okolicy podwozia i zastrzału, a następnie samolot rozpoczął rozbieg. Na jednym kole siła odśrodkowa działała. Kiedy osiągnął prędkość oderwania, samolot wzniósł się, a kiedy nabrał większej prędkości, pilot, ciągnąc za linkę, zwalniał zaczep i samolot odlatywał dalej. Jednak mały jednosilnikowy samolot to nie to samo, co pasażerski kolos z napędem odrzutowym. Pilotowanie w przechyle Airbusa czy Boeinga przy podejściu do lądowania byłoby na pewno dużym wyzwaniem dla załogi, uważa Bogdan Janus, fizyk z Centrum Nauki i Techniki EC1 Łódź. Samolot lądując musiałby na takim okrągłym pasie startowym trafić dokładnie w jego środek. Gdyby to poleciał trochę dalej, mógłby wylecieć po prostu z tego pasa. Po przyziemieniu, czyli dotknięciu kołami pasa, pojawiłyby się kolejne problemy. Pojawia się potężna siła odśrodkowa, do której istnienia w takich wielkich wartościach podejrzewam, że nie są przystosowane obecne samoloty. Tak więc prawdopodobnie stosowanie takich pasów startowych okrągłych wymagałoby zupełnego przeprojektowania podwozi i opon samolotów. Lądowanie na przyrządy byłoby raczej niemożliwe, twierdzi pilot Łukasz Jachowicz. Zawsze podchodzimy z tego samego kierunku, na który przyrządy są wykalibrowane i musimy podchodzić po prostej. Ciekawe, jak wyglądałoby awaryjne lądowanie z wyłączonymi silnikami. Lądowania awaryjne, albo co gorsza, awaria silnika zaraz po starcie. Jeżeli mamy awarię silnika zaraz po starcie i tak naprawdę mamy wysokości tylko po to, żeby lecieć prosto, a pas pod nami zakręca, to w momencie, kiedy my samolotem zaczniemy też delikatnie zakręcać, jeżeli lecimy małą prędkością, możemy doprowadzić samolot do przeciągnięcia i po prostu spaść. Dlatego załogę mógłby zastąpić komputer, mówi Wojciech Łuczak, wydawca magazynu Raport Wojsko Technika Obronność. Problem jest jeden, psychologiczny. Czy ktoś dzisiejszych państwa tutaj, którzy nas słuchają, wsiądzie do samolotu, o którym wie, że z przodu nie ma tam nikogo, oprócz bardzo inteligentnego komputera, bo do tego to wszystko zmierza. Ludzie się mylą. Komputery działają na ogół niezawodnie, chyba że zawieszą się akurat przy podchodzeniu do lądowania albo podczas startu. Ciekawe, czy w przyszłości lądować będą na okrągło. Startować zresztą też. 27 minut po 18:00 to Elvis Presley. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling. For I can't help. co niedobrze, że Elvis? 18.30. To bardzo proszę. Bardzo dziękuję. 18.30 już skrót wiadomości. Radosław Prus, bardzo proszę. Unia Europejska nie jest zbiorem zasad i protokołów, ale życiem, tak mówił w czasie audiencji dla unijnych liderów papież Franciszek. Politycy przyjechali do Rzymu na szczyt z okazji obchodów 60-lecia podpisania traktatów, które rozpoczęły europejską integrację. Europa jest życiem, sposobem pojmowania człowieka, wychodząc od jego transcendentnej i niezbywalnej godności, a nie tylko zbiorem praw, których należy bronić, albo żądań, których trzeba dochodzić, stwierdził papież. Jutro na szczycie unijni przywódcy mają podpisać deklarację dotyczącą przyszłości wspólnoty. Młody Afgańczyk znaleziony w ciężarówce, która przyjechała z Serbii. Znaleźli go funkcjonariusze służby celno-skarbowej z Olsztyna. Chłopak twierdzi, że przyjechał z Afganistanu i że ma 15 lat. Tir z polskimi rejestracjami i ukraińskim kierowcą przewoził produkty żywnościowe dla odbiorcy w Olsztynie. Ponieważ towar pochodził spoza Unii Europejskiej, niezbędna była ostateczna odprawa celna. W trakcie kontroli okazało się, że pod plandek jest człowiek. Kierowca ciężarówki zapewnia, że nic o tym nie wiedział. W Brazylii wybuchła afera w związku z eksportem nieświeżego mięsa. O fałszowanie dat ważności zostało posądzonych 21 firm, w tym dwaj najwięksi producenci. Aresztowano do tej pory 38 osób. Brazylia jest drugim na świecie producentem mięsa. Eksportuje je do 150 krajów. Tamtejszy rząd obawia się, że skandal pogłębi trwający kryzys gospodarczy, a w związku z tą aferą zakupu brazylijskiego mięsa odmówiła Unia Europejska, także 30 krajów, w tym m.in. Chiny i Japonia. W Trójce kolejne informacje o 19.00. Zapraszamy. W nocy miejscami głównie na wschodzie i południu kraju słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od 0 plus 3 w rejonach podgórskich do minus 3 lokalnie, a wiatr słaby umiarkowany. A jutro w ciągu dnia temperatura maksymalna od 5-7 na wschodzie do 12 na zachodzie. Wiatr słaby umiarkowany, przeważnie z kierunków północnych. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Już od dzisiaj 7 dni technologicznych rabatów w sklepach Euro. Telewizory, laptopy, tablety, smartfony nawet do 500 zł taniej. Nie przegap! W sklepach Euro i na euro.com.pl. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 20 45. Net, ja słucham. Halo, powie mi pani coś ciekawego? Macie jakąś promocję czy coś? Mamy telewizję i internet za pół ceny. Przez miesiąc też coś? Przez 3 miesiące. Okej, jeszcze coś? Rozmowy przez komórkę, bez limitu, za darmo. Chcesz przez 3 miesiące? Dłużej. Przez pół roku? Dłużej. Przez rok? 2 lata, za darmo. Coś takiego! To jest dopiero coś! Nie ma, że coś. Zadzwoń 801-801-100. Zapraszamy do salonów i na netia.pl. Kalifornijskie słońce, bajeczne plaże i gwiazdy Hollywood. Poleć Dreamlinerem polskich linii lotniczych LOT z Warszawy do Los Angeles bez przesiadek. Teraz loty w promocji już od 1999 zł w obie strony z bagażem w cenie. Kup bilet na lot.com. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Getting over, but not the same it seems to me. 'Cause you've been gone, I'm growing older, but I still can't seem to get you off my mind. And I do believe I feel you all the time. Thank you. not the friends they used to be. It's been so long since I got to hold you, but I still can't seem to get you off my mind. And I do believe I feel you all the time. I can have the fact you loved me to hold on to. Tell me I can keep the door cracked open to let light through. For all my running I can't understand, I'm one text away from being back again. But I'm moving on and I'm getting over. I'm getting over. Moving on and getting over. It's been so long, it just goes to show you that I still can't seem to get you out of my mind. And I sure would like to see you one more time. Problem jest często wstydliwy, a może dotyczyć każdego. Prusaki, karaluchy żyją w naszych mieszkaniach i niestety mają się dobrze, bo tak się składa, że ujmując rzecz delikatnie, nie każdy z nas jest pedantem. Sprawie przyjrzała się bardzo uważnie Izabela Woźniak. Pani Joanna walczy z prusakami od miesięcy. Mieszka w bloku na jednym z warszawskich osiedli. Jak tylko zobaczyłam, że się pojawiły, wezwałam odpowiednie służby i był spokój przez 2-3 miesiące. I znowu się pojawiły. Pojawiły się, bo pojawiły się u sąsiadów. Sąsiadki są osobami, które znoszą różnego rodzaju rzeczy ze śmietników, co powoduje, że gnieżdżą się tam karaluchy, insekty. Zgłosiłam to do spółdzielni mieszkaniowej, która powiedziała, że no niestety oni mogą zrobić dezynsekcję, ale nie mogą wejść do mieszkań. Sąsiadki mają takie swoje hobby i nie widzą problemu, że insekty przychodzą do innych mieszkań. Przypadek pani Joanny nie jest odosobniony. Insekty mogą pojawić się w każdym budynku wielokondygnacyjnym, mówi pani Ewa, która z prusakami walczy od lat. Prusaki pojawiają się na klatce, więc jak są na klatce, to momentalnie będą w domu. Lokator może nawet nie być świadom, że u niego jest, dlatego że tak powiem, te stworzenia poruszają się węzłami jakimiś komunikacyjnymi typu wentylacja, rury. I wtedy problem mogą mieć wszyscy lokatorzy. Dlatego dezynsekcja musi być prowadzona w całym budynku, mówi właściciel firmy dezynsekcyjnej. Przeważnie na jakiś czas jest spokój. Oczywiście najbardziej skutecznie jest, jeżeli robi się całe piony, ale to już w tej chwili od lat praktycznie się ludzie nie dogadują. Kiedyś byli bardziej zorganizowani. Ciężko się po prostu umówić. I może mieć pani mieszkanie czyściusieńki, może pani co 2 godziny sprzątać, a ma pani sąsiada hodowcę, no i nie ma rady. Przeważnie gdzie one się gromadzą? Miejsca ciepłe, wilgotne, kuchnia, łazienka najczęściej. Tam, gdzie mają możliwość przejścia, przedostania się od sąsiadów. Spółdzielnia mieszkaniowa dezynsekcję może przeprowadzić tylko w miejscach ogólnie dostępnych, ale nie w mieszkaniach osób, przez które insekty się mnożą. Opornych sąsiadów można tylko prosić, mówi Bartosz Skorupa z Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w warszawskim Śródmieściu. I na pewno to, że on ma brudne w mieszkaniu, jest niewystarczający. Możemy w drodze postępowania sądowego, no ale jest to skomplikowane i wieloletnie postępowanie, które na pewno nam doraźnie nie załatwi sprawy. Nawet sanepid tutaj nie może reagować, bo ani nie jest to choroba zakaźna, ani nie jest to działalność usługowa, którą na bieżąco kontroluje. Ale insekty są groźne dla zdrowia, mówi rzeczniczka sanepidu Joanna Narożniak. Karaluchy i prusaki poruszają się po powierzchni na przykład naszego jedzenia, ponieważ rozmnażają się w takich miejscach zanieczyszczonych, brudnych. To rzeczywiście są przenosicielem chorobotwórczych bakterii, bo na powierzchni tych owadów może się znajdować kilkadziesiąt rodzajów mikrobów, z których wiele może być odpornych na antybiotyki. Od karaluchów i prusaków można zarazić się chorobami zakaźnymi takimi jak czerwonka, dur brzuszny czy wirusowe zapalenie układu pokarmowego. A jeśli ich nie zlikwidujemy chemicznie, problem nie zniknie. Czyli prusaki z bloku wyprowadzić można, ale trzeba do tego sąsiedzkiej współpracy. Za 19, prawie 19, nie wiem czy Państwo wiedzą, ale dziś urodziny ma redaktor Marek Niedźwiecki. Człowiek już po 40, jak wygląda? A, jest nas kilku. Czy Mister urodzinowo odpowiada? Like flame. na trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Michał Gąsierowski, dzień dobry. Witam w magazynie motoryzacyjnym. Jeszcze tydzień, jeszcze dwa i będziemy się witać, kiedy na dworze będzie już zupełnie jasno. A dziś na trzecim biegu między innymi o wyjątkowym skuterze, o ulgach dla Japończyków i o samochodzie jak z Bonda. 71335, mailowo trzecibieg@polskieradio.pl albo na Facebooku na trzecim biegu, tak można się ze mną kontaktować. Zaczynamy. Moto wiadomości. Zacznę od ważnej zmiany w przepisach w Polsce, które zostały już przegłosowane. Kierowca, który w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego spowodował wypadek ze skutkiem śmiertelnym lub ciężkim uszkodzeniem ciała, trafi do więzienia i to minimum na 2 lata. Kara nie będzie mogła być zawieszona. Świadoma ucieczka przed pościgiem policji będzie w takiej sytuacji zagrożona karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności, a kierowca, który prowadziłby pojazd mimo orzeczonego przez sąd zakazu, trafi do więzienia na okres od 3 do 5 lat. To tak na początek, ku przestrodze. Teraz będzie o przyjemniejszych rzeczach, o wyjątkowych pojazdach wystawionych na licytację. Pierwszy to Ford Mustang, wyprodukowany jako drugi w kolejności w historii. W sumie miał już 14 właścicieli. Ostatnim był znany miłośnik motoryzacji, który przez ostatnie 2 lata po prostu remontował ten samochód. Wygląda teraz pięknie i pozostaje pytanie, za ile zostanie sprzedany. I czy będzie mógł na przykład równać się z legendarnym skuterem Wyspy. Taki też trafi lada moment na aukcję, a sprzedający oczekuje za niego 300 tysięcy euro. Questa Vespa nasce nel 1946 ed è la Vespa numero 3 costruita dalla Piaggio. Ta Wyspa pochodzi z 1964 roku i ma fabryczny numer 3. Należała do kolekcjonera, który miał około 60 modeli. Numer 3 jest obecnie najstarszym na świecie. Dziś zostaje wystawiony na sprzedaż. Wyspa 98 jest pierwszym produkowanym modelem przez Piaggio. Nie ma żadnej dokumentacji związanej z numerami 1 i 2. Numeracja z kolei związana z tym modelem jest ciekawa, bo znalazła się na różnych jego częściach. Na błotniku, tłumiku i podłodze. Wynika to z tego, że każda część została wyprodukowana, by znaleźć się dokładnie na tym konkretnym egzemplarzu. Kto wygra wyścig cen, Vespa czy Mustang, przekonamy się mniej więcej w połowie maja. Teraz ciekawa wiadomość z Japonii, gdzie uznano, że coraz więcej wypadków powodują starsi ludzie. Starsi, czyli po 75 roku życia. Zdarza im się pomylić pedały hamulca z gazem, albo wrzucić zły bieg i pojechać do przodu zamiast do tyłu, albo na odwrót. Co postanowiono? W pewnych prefekturach, jeśli osoby powyżej 75 roku życia zwrócą prawo jazdy, mogą liczyć na zniżki, na przykład w restauracjach, u fryzjerach, na zakupach, a nawet w domach pogrzebowych. Trzeba przyznać, że Japończycy podchodzą do wielu spraw pragmatycznie i nie należy im się dziwić. W Osace podziałało. Odsetek zwracanych dokumentów stale rośnie i przekroczył już 5%. Brawo! Czyli brawo. Ponieważ ostatnio coraz częściej mówi się o samochodach elektrycznych i tym, jak może wyglądać najbliższa przyszłość motoryzacji, postanowiłem, że dziś opowiem o takich właśnie autach. Zresztą mówiliśmy już o nich kilka razy, ale tym razem przeprowadziłem kilka rozmów z innymi dziennikarzami motoryzacyjnymi. I co? I niemal wszystkie wyglądały identycznie jak ta z Martinem Śliwą z Moto.pl. Wniosek jest jeden. Póki co jeszcze jest to wszystko w dużych powijakach. Auto elektryczne to nie jest nic nowego. Auta elektryczne były na początku motoryzacji i od tego czasu niewiele się zmieniło. Samochody na początku XIX wieku, które były, miały podobny zasięg do aut, które mają teraz. Podobny czas ładowania. Podobny czas ładowania. Na razie to jest tak, że auto elektryczne może ci służyć tylko do miasta, do trasy A do B. Jeśli będziesz chciał się wybrać gdziekolwiek dalej, zapomnij. Nawet w krajach, gdzie jest zapotrzebowanie dużo na takie auto, typu nie wiem, powiedzmy, że Norwegia, czy w takiej Kalifornii, to i tak to są raczej krótkie podróże, bo czas ładowania tego auta, nawet przy ładowarce, która ładuje szybko, to i tak jest pół godziny, 45 minut. No, jadąc na dystans, nie wiem, 1000 kilometrów, czy gdzieś na wakacje, nie chcemy co 200 kilometrów, 300 kilometrów planować postoju 45-minutowego. Poza tym, nawet Tesla jest do tego stopnia czuła, że jeśli jedziesz z nią Poznania do Warszawy i jedziesz sam, to jesteś w stanie przy prędkości 120 na godzinę przejechać. Jeśli jedziesz w dwójkę, to już musisz tą prędkość zredukować. Jeśli byś załadował 4 osoby, nie jesteś w stanie dojechać bez ładowania po drodze na przykład Tesli. Jeżeli zakładamy, że to ma być samochód, którym dojeżdża się do pracy i z pracy do domu, to jest chyba dobre rozwiązanie. To jest dobre rozwiązanie, jeśli możesz go ładować w pracy i jeśli masz go gdzie ładować w domu. No bo nie wszyscy mają taką możliwość. Nie pociągniesz kabla z 4. piętra na dół, A też te historie, które są w garażach przy wspólnocie, jeśli podłączysz do gniazdka wspólnoty, też już różne były. I też to nie wygląda tak, że możesz sobie ładować gdzie chcesz i jak chcesz. No w Polsce tej infrastruktury nie ma, więc raczej nawet dom, praca nie wygląda to za dobrze. No. Jesteś w stanie wyobrazić sobie, że zmienimy swoje nastawienie, jeżeli się nastawimy przychylniej trochę do samochodów elektrycznych i jak ci się wydaje, ile to może trwać? W Polsce bardzo dużo. W Polsce tak naprawdę kompletnie nie mamy świadomości myślenia ekologicznego, więc myślę, że to jest bardzo, bardzo długi czas. 10 lat? Więcej, na pewno więcej. Wracając do tych twoich doświadczeń z samochodami elektrycznymi, pomijając kwestię zasięgu i ładowania, jakieś plusy zauważasz? Coś ci się podobało? Coś, a może coś jeszcze ci się nie podobało? Auta elektryczne same w sobie są fajne. Mają przyspieszenie od zera, mają pełny moment obrotowy. Mało co w nich się może popsuć. Są ciche, ale trzeba też uważać bardziej na pieszych, żeby gdzieś ich nie rozjechać, bo ludzie nie słyszą takiego nadjeżdżającego auta. Plusów jest sporo, ale mimo wszystko ja osobiście na przykład nie zdecydowałem się teraz na taki samochód. A do tego dochodzi jeszcze kwestia pozyskiwania energii elektrycznej. Jeśli pochodzi z bioelektrowni albo z elektrowni jądrowych, o, to ma to sens. W innym przypadku może się okazać, że sposób pozyskiwania elektryczności bardziej szkodzi środowisku niż samochody elektryczne pomagają i bilans zysków i strat ląduje zdecydowanie po stronie strat. To teraz o dość gorącej nowości, czyli o nowym Volkswagenie Golfie. No, może nie jest to rewolucja, ale bardzo gruntowne odnowienie samochodu, twierdzi Tomasz Tonder z Volkswagen Group Polska. Klasyczne zegary zostały zastąpione wirtualnym kokpitem. Kierowca może go dowolnie personalizować, wybierać jeden z pięciu widoków, odpowiednio do tego, jakich danych oczekuje w danym momencie jazdy. Może tam wyświetlić dużą mapę, ten ekran ma przekąt aż 12,3 cala, zatem jest naprawdę potężny. Golf jest także pierwszym kompaktowym samochodem na świecie, którym możemy sterować gestami, właśnie systemem multimedialnym. W Polsce co drugi Golf to wersja Highline, najbogatsza wersja Golfa. I w tej wersji seryjnie auto wyposażone jest w system automatycznego hamowania w mieście. Jeżeli kierowca się zagapi, na drodze pojawi się pieszy, czy też rowerzysta, czy nagle ktoś wyjedzie z bocznej drogi, auto samoczynnie potrafi zainicjować hamowanie. I to jest wyposażenie seryjne. Inny przykład to asystent jazdy w korku. Bardzo często właśnie w korkach przy niewielkich prędkościach dochodzi do kolizji. Ten asystent pozwala na półautonomiczną jazdę, czyli kierowca może dużo spokojniej, bardziej komfortowo i bezpiecznie poruszać się w tych uciążliwych porannych korkach wjazdowych do miasta. Inny system, który także debiutuje w Golfie, to Emergency Assist. Jeżeli kierowca zasłabnie, zaśnie, czy no, nie daj Boże dostanie ataku serca, auto się natychmiast orientuje, przejmie kontrolę nad prowadzeniem samochodu, kilkukrotnie poprosi kierowcę, aby ten jednak prowadził auto. Jeżeli nie będzie reakcji ze strony kierowcy, samochód włączy światło awaryjne i w bezpieczny sposób się zatrzyma. Nasz test. A skoro o gestach mowa, w samochodach klasy premium gesty działają na przykład w BMW 540. Można również zmieniać stacje albo utwory, a kręcąc koła palcem w lewo lub w prawo można ściszyć lub zrobić głośniej. Działa perfekcyjnie, chyba że założymy rękawiczkę, to wtedy system głupieje. Ale ogólnie to miły gadżet, do którego szybko można się przyzwyczaić. Nowa piątka zachwyciła mnie wykończeniem wnętrza. Wiem, że miałem do czynienia z topową wersją w dodatku w pakiecie M, ale uważam, że pod tym względem ten samochód zrobił bardzo duży postęp. Zawieszenie jak było, tak jest znakomite. Zaskoczył mnie natomiast elektrycznie wspomagany układ kierowniczy. No i tak, z jednej strony dla osób ceniących sobie komfort to świetne rozwiązanie, bo sprawia, że nawet w ostrych zakrętach nie trzeba walczyć z samochodem. Ja natomiast jestem zwolennikiem bardziej bezpośredniej łączności kierowcy z kołami samochodu, ale zdaję sobie też sprawę z tego, że jestem w mniejszości. Do ogólnego wrażenia z BMW 540 muszę koniecznie dodać skrzynię biegów, która pracuje jak marzenie. Sześciocylindrowy silnik o mocy 340 koni, pozwalający rozpędzić się do setki w mniej niż 5 sekund. No i jeszcze to, że nową piątkę odchudzono o 100 kg w porównaniu do poprzedniej. Jest jeszcze jeden gadżet, rodem z Jamesa Bonda, chyba tego z Piercem Brosnanem. Otóż można dokupić kluczyk, który wygląda jak smartfon i pozwala na nawiązanie bezprzewodowej łączności samochodem. Sterując tym kluczykiem możemy wyjechać z miejsca parkingowego, nie wsiadając do samochodu. Żeby zobaczyć, jak to działa, zapraszam na nasz fanpage na trzecim biegu. Przyznam, że o ile prawie nigdy nie korzystam z asystentów parkowania, bo sam potrafię zaparkować lepiej i szybciej, o tyle ten kluczyk sprawił mi wielką frajdę. Kiedy ktoś nas zastawi bardzo blisko, albo sami musimy zaparkować blisko czegoś tak, że trudno jest wsiąść albo wysiąść, bardzo proszę, nie ma żadnego problemu. Albo po prostu, kiedy chcemy zrobić wrażenie na przechodniach, którzy nie będą chcieli uwierzyć, że dowodzimy tak dużym samochodem, zupełnie jakbyśmy bawili się zdalnie sterowaną zabawką. A jednak, na dziś to wszystko. Na trzecim biegu za tydzień o tej samej porze. Do usłyszenia, Michał Gąsiorowski.